سورہ رات کی آیت نمبر 14. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے سورۃ الرعد کی دو آیتیں آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 تلاوت کی گئی. پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مختلف شانیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا بیان تھا. پچھلی آیات کا خلاصہ یہ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی جماعتیں مقرر کی ہیں جو صبح و شام آ کر باری باری بدل کر انسانوں کی حفاظت کرتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم، اس کی حفاظت تمام انسانوں میں عام ہے. اور پھر ایک اصول ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی اجتماعی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں فرماتے جب تک کہ وہ اپنی انفرادی احوال کی اصلاح نہ کر، فردن فردن توبہ کریں، اپنے ذاتی احوال کی اصلاح کریں، اللہ کے نیک اور مخلص بندے بن جائیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ اس امت پر اجتماعی برکات اور خیرات، اپنی رحمتوں کے فیصلے فرمائیں، اور اس طرح پورا کا پورا معاشرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارش میں نہا جائے. پھر یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کے تمام نظاموں کے مالک ہیں، بجلیاں اسی کے حکم سے چمکتی ہیں، بادل اسی کے حکم سے گرجتے ہیں، یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوائیں بڑے بڑے وزنی بادلوں کو پوری فضا میں اٹھائے پھرتی ہیں، ملکوں ملکوں سفر کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع. جو ہواؤں کو حکم دیا اس حکم کی فرما برداری کرتی. ایک بات یہ بھی فرمائی، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، کہ یہ بجلی کی جو گرج ہے، یہ بجلی کی کڑک بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. قرآن پاک نے ایک دوسرے مقام پر ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ ظاہر فرمایا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. پتہ یہ چلا جتنی مخلوقات، حجر شجر، درخت، پہاڑ، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر، روایات میں بھی آتا ہے. اور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا تو یہ معجزہ تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو بھی حکم فرمایا تھا جب داؤد میری تسبیح بیان کریں ذکر کریں تم بھی ان کے ساتھ مل کر ذکر کرو. یا جبالی اوبی ماہو والطیر، اے پہاڑوں اور پرندوں تم بھی داؤد کے ساتھ مل کر تسبیح بیان کرو. تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا. اسی طرح یہ بھی حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آواز ایسا کر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حاجی یا عمرہ کرنے والا احرام باندھتا ہے اور وہ احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھتا ہے، اس کے تلبیہ پڑھنے پر جب وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، اس کی دائیں جانب زمین کی انتہا تک جتنے پتھر اور جتنے درخت ہیں وہ اس کے ساتھ مل کر تلبیہ پڑھتے ہیں، اور اس کی بائیں جانب اقصائے زمین تک جتنے پتھر اور جتنے درخت ہیں وہ سارے مل کر اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ. لیکن ہم ان کے تلبیہ کو، ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. قرآن نے خود فرمایا، ولکن لا تفقهون تسبیحا، تم تسبیح نہیں سمجھ. یہ ایسے ہے جیسے انبیاء علیہم شہداء کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کو حیات عطا فرمائی ہے. شہیدوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرتے ہیں، بل احیا، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے. ہمارے لیے تو وہ ایک ایسے ہی جیسے عام مردہ، اس کی جان نکل گئی، بے جان چیز، شہید کی لاش بھی ایسے، لیکن تم ان کی حیات کو نہیں سمجھ سکتے. اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی بھی حیات، تو انبیاء علیہ السلام کا اپنی قبور میں زندہ ہونا شہیدوں سے افضل، کیونکہ شہیدوں سے بڑا اونچا رتبہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو فرمایا. اس لیے حدیث میں آیا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یرزقون. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل اس پر مستقل کتاب لکھی. انبیاء علیہ السلام جتنے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا، وہ اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں. بڑے بڑے محدثین نے مستقل کتابیں لکھی. تو ان کی حیات ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ آخرت کا معاملہ. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک نظیر انسان کی نیند کو بنایا. جب ہمارے سامنے کوئی سویا ہوتا، ہمارے لیے تو سویا ہوا، لیکن وہ اٹھ کر بیان کرتا ہے، صاحب میں نے تو آج بڑے اچھے خواب دیکھے، باغات کی سیر کی، یہ کھانے کھائے، یہ پرلطف ہوا، فلاں سے ملاقات ہوئی، فلاں مرحوم سے فلاں، یہ باتیں بیان کرتے ہیں. لیکن جاگنے والے کے لیے، جو ساتھ بیٹھا مطالعہ کر رہا، اس کے لیے ساری رات وہ اسی طرح جس طرح خراٹے لیتا ہو، وہ سویا تھا اسی حالت میں وہ اٹھتا ہے. لیکن وہ اپنی نیند کی حالت میں یا تو سخت قسم کی اذیتیں برداشت کر رہا ہوتا ہے، اگر برے خوفناک خواب ہوں، یا پھر وہ بڑے خوشخبری والے حالات ہوتے ہیں جس سے وہ محظوظ بھی ہو رہا ہے، اور اس کی لذت کو بیداری کے بعد بھی وہ پاتا ہے. یہ ہمارا سب کا مشاہدہ. اللہ تعالیٰ نے نیند کو ایک ادنا سی مثال برزخ کی اور آخرت کی زندگی کی بنایا، حالانکہ نیند کا اس دنیا کے ساتھ زیادہ تعلق. تو فرمایا کہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. احادیث میں آتا ہے، جب بادل کی گرج ہو، جب بارش کے آثار آتے ہیں تو بارش کی بھی بہت ساری دعائیں آتی ہیں. جب بارش کے بادل نظر آئیں تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے، جب نیم برسنا شروع ہو جائے کیا دعا پڑھنی چاہیے، جب بجلی کی کڑک اور چمک، جب اس کی آواز سنائی دے تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے. روایات میں آتا، اگر کوئی بندہ اس کی تسبیح کر لے، یہ اس کے فوائد میں ہے. ادھر بجلی کی گرج اور کڑک آوازیں آ رہی، کوئی یہ تسبیح، ویسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفہ، اللہ تعالیٰ اس کو بجلی کے عذاب سے اس کو محفوظ فرما دیں. یہ ان دعاؤں کی برکات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما دیں. ابھی جو میں نے آیات تلاوت کی، مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جب اللہ تعالیٰ کی ایسی شانیں ہیں، وہی سب کچھ عطا فرمانے والے ہیں، وہی مالک ہیں، وہی احکم الحاکمین ہیں، تو مانگنا بھی پھر اللہ ہی سے چاہیے، جو ہر چیز کو دینے اور عطا کرنے پر قدرت رکھنے والا. اور اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرمانے والے، آپ اندازہ فرمائیے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اس کا میں آخری حصہ عرض کروں، آخری بس، کیونکہ طویل حدیث ہے. صحیح مسلم کی روایت، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، اے میرے بندو، لو ان انسکم و جنکم اولکم و آخرکم، تمام انسان، تمام جنات، دیکھیے اس وقت دھرتی پر موجود جتنے پیدا ہوئے، جتنے پیدا ہونے والے، اس سے کہیں بڑی تعداد میں جنات، یہی دو مکلف ہیں. یہی دو محتاج ہیں زیادہ، اپنی اللہ تعالی نے انہی کو احکام کا مکلف بنا. فرمایا تمام انسان اور جنات ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائیں اور سارے کے سارے مجھ سے دعائیں مانگے، اور جو ان کے جی میں آتا ہے مجھ سے مانگے. آپ سوچئے جی، ہمارا مجمع بیٹھا، ہم کیا مانگ سکتے؟ کوئی زیادہ ہی مانگے، یا اللہ ساری روئے زمین کی بادشاہت پورے وسائل کے ساتھ عطا فرما، یہ مانگ سکتے ہیں. ساری روئے زمین کی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، یا اللہ مجھے بھی ایسی بادشاہت عطا فرما، مانگ سکتے ہیں نا، مانگنے میں تو کوئی پابندی. تو ہمارا یہ سارے انسان سارے جنات مل کر مجھ سے جو چاہیں مانگے، میں ہر ایک کی دعا کو قبول کروں گا، ہر ایک کی مراد کو پورا کروں گا جو اس نے مانگا ہے، اور میرے خزانوں میں ان سب کو دینے کے بعد اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی ساتوں سمندروں میں سوئی ڈبونے کے بعد اس کی نوک پر پانی لگنے سے سمندر کے پانی کے اندر کمی آ جاتی. اللہ ہو، سمندر کے پانی میں آ جاتی کمی، اتنی کتنی کمی آئے گی جتنی اس کی نوک کے ساتھ لگا، اتنی پانی کم ہوا نا جی، سمندر کا پانی. پر میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے. اللہ اکبر، بے مثال احکم الحق. ہم اصل میں سمجھتے نہیں، ہمیں معرفت ہی نہیں. ہمارے سامنے تو یہ دنیا کے نقشے، یہی سب کچھ بہت بڑی چیز ہے، اور جن کو اللہ اپنی عظمت عطا فرماتے ہیں تو یہ سب ہیچ اور حقیر نظر، سب کچھ ختم ہو جاتا. ہمارے استاد شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک مرتبہ اپنے سفر نامے کے تاثرات میں لکھا، آپ کے تین سفر نامے بڑے ایمان افروز پڑھنے کے ہیں جی، جو مطالعہ سے دلچسپی رکھنے والے حضرات وضو خرید، اس میں تاریخ بھی ہے، صحابہ کے حالات زندگی بھی، اور بڑے عجیب و غریب ایمان افروز حالات. ایک جہان دیدہ کے نام سے، ایک سفر در سفر، اور ایک دنیا میرے آگے. تین مختلف سفر نام، پوری دنیا کے سفر نام، جہاں جہاں اسلام کے آثار یا چیزیں پائی جاتی. میں دیکھا جہاز، اور ہر انسان کا یہ ہوتا ہے جیسے ہی جہاز بلند ہوتا ہے، بڑے بڑے ٹاور، بڑی بڑی بلڈنگیں چھوٹی ہونا شروع، اور ایک دم ایسے لگتا ہے بڑے بڑے پہاڑ وہ چھوٹے چھوٹے مٹی کے ڈھیر ہو گئے اور چھوٹے ہو گئے. ایک موقع ہوتا ہے کہ بالکل نظر آنا ہی بند ہو جاتا، اور بڑی بڑی گاڑیاں اور چیونٹیوں کی مانے نظر آتی، اور نظر آنا بھی بند ہو جاتا. یہ تو انسان اس فضا میں چند ہزار میٹر پر پرواز کرنے والا، اس کو دنیا بالکل ختم ہوتی نظر آتی. فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات پر اللہ کے پاس پہنچنے والے، وہ دنیا کے بارے میں فرما دیں یہ مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، تو کون سے تعجب کی بات ہے. اللہ نے ان کو بلندی عطا فرمائی. یہ اللہ سبحانہ وتعالی جس نے کائنات، جس نے پیدا فرمایا. سوری، آج انسان انہی چیزوں کے اوپر، اسی دنیا کے ان مادی چیزوں کے اوپر اپنی ساری محنتیں، ساری سوچیں، سب کچھ قربان کر، اور سب کچھ انہی کو سمجھ، یہاں کی بادشاہتیں، یہاں کا بادشاہ سب سے بڑا فقیر. یاد رکھیے، یہاں کا بادشاہ وہ اسی طرح فقیر ہے جس طرح ٹکڑا کھانے والا فقیر ہے، وہ بھی اللہ کا. یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو فقیر نہ سمجھے، ورنہ وہ اپنی آنکھ جھپکنے میں بھی اللہ کے کرم کا، اس کی رحمت کا محتاج، اپنے سانس کی ایک ایک دھڑکن میں محتاج ہر انسان. اس لیے قرآن نے کیسا خوبصورت اعلان فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء. ہمارا لقب ذکر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، انتم الفقراء الى اللہ. اے انسانوں، تم سب اللہ کے فقیر ہو. واللہ الغنی، لیکن اللہ تعالی غنی ہے، غنی اللہ ہے، باقی وہ مستغنی اور بے نیاز ہے، باقی ہر بندہ اللہ سبحانہ وتعالی کا محتاج. ہارون رشید کا واقعہ لکھا کہ ایک بندہ آیا تھا کوئی درخواست لے کر، اس نے ہارون رشید پہ احسان کیا تھا. وہ آیا محل میں، وقت ملا اس کو، دیکھا کہ ہارون رشید نماز پڑھ رہے تھے. تو اس کے بعد، اس زمانے میں بادشاہ اور خلفاء بھی عبادت گزار ہوتے، لمبی دعائیں مانگ رہے. تو اس نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں ہارون رشید؟ انہوں نے کہا جی دعا مانگ رہے. تو پوچھا دیہاتی تھا بدو، یہ کس سے مانگ رہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے، بادشاہ اور امیر المومنین، ان کو بھی کسی چیز کی ضرورت. ہاں جی، یہ بھی دعا مانگ رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ پھر میں کیوں نہ اس ذات سے مانگوں جس کے بادشاہ بھی محتاج اور سارے. دیکھو جی، ایک ہی ادانے سے، میں پھر اس سے کیوں مانگوں؟ اس کے پاس کیا میں لینے آیا ہوں؟ میں تو اسی سے مانگوں گا جس سے ہارون رشید بھی مانگتا ہے، سارے جس کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ شان. دیکھو قرآن نے فرمایا لہو دعوت الحق، اسی سے مانگنا. لہو دعوت الحق، دعوی کا معنی دعا مانگنا، اور حق کا معنی سچا، سچائی کا مانگنا صرف اسی کے ساتھ خاص ہے. سچائی کا مانگنا، سچ مانگنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے، وہی برحق ذات ہے جس سے ہم اپنے سوال، اپنی حاجات جس کے سامنے پہ، وہی ہماری حاجات کو بنانے والے، وہی بگڑی بنانے والے، وہی عزت عطا فرمانے والے، وہی ذلت عطا فرما، وہی جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرما، ساری ہر چیز کے مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لہو دعوت الحق، اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، سچا پکارنا اسی کے ساتھ خاص ہے. اس نے ہمیں اس قرآن پاک کے اس جملے نے ہمیں پیغام دیا، ہم مانگے اللہ تعالیٰ اور خوب مانگے، ابھی ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، اور کبھی کبھی کسی کا مانگنا اتنا پسند آ جاتا اس کو، اور تھوڑا سا مانگنے کا اس کی ادا دیکھی جاتی ہے، مانگتا بہت اچھا ہے. جیسے ہم بھی بچوں کو دیکھیں، بس اوقات بچے کی وہ لجاجت بڑی پسند آتی ہے تو جلدی اس کا مطالبہ پورا نہیں کیا جاتا، وہ پیار کی وجہ سے. اور کاش یہ راز اگر سمجھ میں آ جائے ہمیں، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں بعض بندوں کو اس کی نیکیوں کے اور اجر کے جب انبار عطا فرمائیں گے، صلہ پوچھے گا یہ میرے اعمال تو نہیں تھے، فرمائیں گے اللہ تعالیٰ تمہاری وہ دعائیں جو تم دنیا میں ہم نے قبول نہیں کی تھی، یہ ان کا صلہ ہے جو آج آخرت میں ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں. تو اس وقت کہے گا اے اللہ، اے کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی میری کو. دیکھو جی کتنا انسان اپنے مطلب کہہ جی. اس وقت جب نظر آیا سارا صلہ اور پتہ چلا یہاں کی کرنسی یہی ہے، یہی اعمال، اس وقت کاش میری دنیا میں کوئی، آج تو ہم فوراً ہمارے دل میں شکوہ پیدا ہو جائے، ابھی دعا مانگی، مسجد سے باہر نکلیں، گھر پہنچے، دعا کی قبولیت ظاہر نہیں. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب ان اشاء، یہ نہیں فرمایا میں اگر چاہوں گا تو دعا قبول کروں، قرآن کے الفاظ یہ نہیں. قرآن کے الفاظ یہ ہیں جو بھی مجھ سے دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. تو اس کی دعا، کسی بھی دعا کرنے والے کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا، اس کی دعا کو رائے گا نہیں فرماتا. اور اللہ کی شان، وہ تو ایسا غنی، ایسا عطا فرمانے والا ہے، ایک ادنا سا بندہ بھی اور اس سے بار بار مانگا جائے وہ بھی رد کرنے کو وہ اس کو حیا کے خلاف محسوس کرتا ہے. وہ ذات عالی تو بڑی مستغنی ذات ہے، ساری کائنات کی خالق و مالک ذات، وہ کسی بندے کے ہاتھ کو واپس نہیں لوٹ. یہ الگ بات ہے، ہم نہیں سمجھتے، ہم اللہ کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے، وہ اس سے بڑھیا اور پتہ نہیں کیا چیز عطا فرمانے والے ہیں. اس لیے میرے بھائیو، کبھی بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے میں مایوس نہ ہو اور مانگنے کو نہ چھوڑے. وہ کھولیں یا نہ کھولیں اپنا در، وہ کھولیں یا نہ کھولیں اپنا در، تو اپنا کام کر یعنی صدا لگائے. اگر واقعتاً ہم فقیر ہیں تو ہمارا کام تو صرف صدا لگانا ہے، بس ہم صدا لگائے جائیں، بس اللہ کی مرضی ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اپنی حکمت سے جب چاہیں گے نتیجہ مرتب فرما دیں. یہ تو قرآن نے فرما دیا سچا مانگنا اسی ذات کے ساتھ خاص. اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، جن بتوں کو، والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ اکبر، کن کو پکارتے؟ بتوں کو. اور میں اپنی وہ بڑی اہم بات ہے پھر دہراؤں گا، جو حضرات پہلے اس درس میں شریک نہیں تھے وہ بھی اپنے پلے باندھ لیں اس بات کو، جی بڑی قیمتی بات ہے اللہ کی توفیق سے، وہ میں عرض کروں گا کہ یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں، دیکھو مشرکین بتوں کو پکارتے، اپنے ہاتھ سے اپنی تیشی سے بت تراسا، اسی کو ناک بھی خود بنایا، کان بھی خود بنایا، کھڑا بھی خود کیا، گرا تھا پھر دوبارہ کھڑا کیا سیٹنگ سے، پھر گر گیا پھر ٹھیک کیا، راستے میں سال لے جا رہے، کہیں ضرورت پڑی کھانا پکانے کی، کھانا پکانے کے لیے کوئی پتھر نہیں مل رہا، اپنے ہی معبود کو دیکھ کے نیچے رکھا، اونٹ کا گوشت اس میں ڈالا، دیکھ میں پکانا شروع. دیکھو معبود کا یہ حال کر، جس کو بنایا اسی کو چولہے کی اینٹ بھی بنا دی. دیکھو قرآن فرماتا ہے جو شرک کرتے ہیں اللہ ان کی عقل کو ضائع فرما دے. وہ گئے، وہ دیکھا یہ پتھر تو کالا سا ہے، اس پتھر کا معبود اچھا نہیں لگتا، اس کو پٹک کے پھینک دیا، اور خوشنما پتھر ہاتھ میں آیا، اس کو پکڑا اور تراش کر اس کو بت بنا لیا، اس کو مانگنے لگے. یہ تو ان کا حال. یا درختوں سے مانگنا، یا سورج سے مانگنا، یا اور مخلوقات سے، یا گائے کی پو، جتنی بھی مخلوقات اللہ کے علاوہ غیر اللہ. اب اس میں اور عموم کر رہا ہوں، اولیاء اللہ سے اپنی حاجات مانگنا. ایک ہوتا اولیاء اللہ سے دعا کی درخواست کرنا، مثلا اللہ کے ولی ہیں جی آپ میرے لیے دعا کر دی، یہ منع نہیں ہے. یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بھی فرماتے تھے، یا خانہ لا تنسنا فی دعا، اے میرے بھائی اپنی دعاؤں میں مجھے بھولنا نہیں. یہ تو آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ ایک دوسرے کو کہتے تھے. تو کسی اللہ کے ولی سے دعا کروانا معیوب نہیں، یہ تو عین سنت ہے. ان سے دعا مانگنا یہ معیوب، یہ شرک میں داخل ہے. اس لیے کہ دعا جس سے مانگی جاتی وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. ان سے مانگنا، اے میرے بزرگ میں آپ کے نام کی قربانی کر رہی ہوں، آپ کے نام کا میں یہ صدقہ دے رہی ہوں، آپ کے نام پر میں نے دیکھ کا چڑھاوا چڑھایا، میری دکان بیٹھی جا رہی، میرے کاروبار میں برکت دے دے، میرے یہاں اولاد نہیں تو مجھے بیٹا دے دے، یہ آستانوں پہ مزاروں پہ جا، اس قسم کی درخواستیں کرنا یہ شرک میں داخل، یہ منع ہے. اور ان بزرگوں کے لیے یہ دعا کرنا، یا اللہ یہ ہم نے سنا ہے یہ آپ کے اللہ کے ولی ہیں، ساری دنیا کہتی انہوں نے دین کی خدمت کی، ان کو معاف فرما دے، ان کے درجے بلند فرما دے. اس دعا کرنے میں کوئی عیب؟ یہ عیب نہیں، عیب یہ ہے مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. دیکھیے جب میں وہ بات دہرانے لگا ہوں اس لیے کہ وہ بات بڑی قیمتی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ بتوں کو، درختوں کو، سورج کو اور ستاروں کو پوجنا، ان سے دعائیں مانگنا اتنا عجیب نہیں جتنا اولیاء اللہ سے اور انبیاء علیہ السلام سے دعائیں مانگنا، ان کو سجدے کرنا زیادہ عجیب، اس سے بڑا ہوا شرک ہے. اس لیے کہ سورج کی پوجا کی جاتی ہے، چاند کی پوجا کی جاتی، بتوں کی پوجا کی جاتی ہے. انہوں نے آج تک بول کر یہ بات نہیں کہی کہ سورج نے کبھی کسی انسان کو نہیں کہا اللہ کے بندے میرا کام تو روشنی کرنا، تو میری پوجا کیوں کرتا. بت نے آج تک نہیں بولا، درخت نہیں بولا، کوئی نہیں بولتا. یہ ساری ہمارے لیے بے جان مخلوقات، ہمارے حق میں بے جان، کچھ نہیں کہتی. لیکن جن بزرگوں، جن اولیاء اللہ، جن کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، جن سے دعائیں مانگی جاتی، وہ تو ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ اللہ ایک اللہ سے مانگو، وہ تو ایک اللہ کی دعوت دیتے. نبی بھی یہی کہتے رہے اگر مانگنا ہے ایک اللہ سے مانگو، سجدے کرنے ایک اللہ سے کرو. اولیاء اللہ بھی یہی کہتے رہے، ان کی ساری زندگی ان کی دعوت و تبلیغ سنت کے احیاء میں گزری، انہوں نے کبھی شرک کی دعوت نہیں کی، اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی، جھکنے کی اجازت نہیں. انبیاء اولیاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نقش قدم پر چلنے والے ہو. اور کوئی بھی یاد رکھیں، خلاف پیغمبر کسے راہ گزید، شیخ سعدی فرماتے ہیں خلاف پیغمبر کسے راہ گزید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر چلنے والا وہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ. یاد رکھے سر تا پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عادات میں، نماز میں، عبادات میں، لباس میں، رہن سہن میں، اگر وہ نمونہ ہے رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہے ولی اللہ، یہ اللہ کا ولی. اور اگر سر تپا کوئی چیز نہیں نظر آ رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام، نہ فرائض، نہ واجبات، نہ نماز، نہ روزہ، اور کیسا ولی اللہ؟ اور کہاں گئی عقل ان دانش مندوں کی عقل؟ وہ ولی اللہ سمجھ رہے ہیں، ان سے دین سیکھ رہے ہیں، ان کو پیشوا بنا لیا. کاش یہ اس بات کو سمجھ لیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر چلنے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور اتباع میں رکھی، تو وہ حضرات ساری زندگی اس بات کی دعوت دیتے رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ جب اپنے صحابہ کے مجمع میں تشریف لاتے تھے، اگر کوئی صحابی ادب کی وجہ سے کھڑا ہونا چاہتا منع فرما دیتے. جیسے مجمع میں بعض رات ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے رہتے، منع فرما دیتے. نہیں، فرمایا میں نہیں چاہتا جس طرح عجم کے بادشاہوں کے سامنے لوگ ہاتھ باندھ کر تواضع کے ساتھ کھڑے ہوتے، میں ان کی مشابہت نہیں چاہتا. تم اس طرح میرے سامنے، میرے آنے پر نہ کھڑے ہوا کرو اور نہ میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو. یہ تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور سجدے. وہ تو ساری زندگی ان باتوں سے، اس لیے ان حضرات کو سجدہ کرنا، ان سے مانگنا جو اس بات کی تلقین کرتے کہ بھائی اللہ سے مانگو. اس لیے قرآن نے حجت پوری کر دی، قرآن پاک نے، اللہ نے اپنا کام، وہ جو دلیل پوری کرنی تھی حجت پوری کر دی. قرآن نے واقعہ ذکر فرمایا، ہم قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے، اے عیسیٰ تم نے کہا تھا، آپ نے یہ دعوت دی تھی لوگوں کو، ان لوگوں کو، کہ مجھے اللہ کے ساتھ شریک کرو اور اللہ کا بیٹا کہو، آپ نے کہا تھا اپنی امت کے لوگوں کو جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا. حضرت عیسیٰ میدان قیامت میں کہیں گے بار الہ اے میرے اللہ, میں تو ساری زندگی ان کو اس بات کی دعوت دیتا رہا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا بیٹا نہیں, اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا بیٹا نہیں. میں ان کو اللہ آپ کے سامنے جھکاتا رہا, کبھی اپنا سجدہ اپنے سامنے عبادت کی ان کو ترغیب نہیں دی. یا اللہ یہ جو کام کرتے رہے میں ان سے بری ہوں. دیکھو قرآن نے یہ صاف لگ. اور یاد رکھیے اولیاء اللہ بزرگان دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اولیاء برحق ہیں وہ قیامت کے دن ان سب سے تبری. اس لیے قرآن پاک نے جگہ جگہ فرمایا ہم قیامت کے دن عبادت کرنے والوں کو بھی ان کے معبودوں کو بھی حاضر کریں گے, پوچھیں گے دونوں سے سامنے پوچھیں گے کون ہے کس کی عبادت کرنے والا, کس نے ترغیب. اس لیے میرے بھائیو یہ معاملہ چھوٹا نہیں. والذین یدعون من دونہ, وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو, لا یستجیبون لہم بشیء, وہ ان کی کچھ بھی پکار قبول نہیں کرتے, کوئی قبول نہیں کرتے. الا کباسط کفیہ, ان کی مثال ایسے ہے جیسے پانی سامنے ہے اور خود پیاس لگی ہوئی اور پانی کی طرح ہاتھ کھول کے کھڑے ہیں اور یہ تمنا کر رہے ہیں پانی اڑ کر خود آئے ان کے منہ میں چلا جائے اور ان کی پیاس بجھا دے. بتلاؤ بھائی کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہر چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک, دنیا کے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والا ہو, کیونکہ اس سوال کا جواب کا تعلق عقل کے ساتھ ہے, کالا ہو یا گورا, افریقی ہو یا ایشیائی, دنیا کے کسی خطے کا, اس سے اگر یہ سوال کر لیا جائے کہ ایک آدمی پانی کے سامنے کھڑا ہے اور پیاسا ہے, ہاتھ پیرا کے کھڑا ہے اور اس تمنا میں ہے پانی کو کہہ رہا میرے اڑاؤ اور میرے منہ میں داخل ہو جاؤ میری پیاس ہو جاؤ, کبھی ایسا ہو سکتا ہے جی؟ سب کا جواب نفی میں. فرمایا جس طرح یہاں نفی میں جواب, جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہاں بھی جواب نفی میں, وہ بھی ان کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے, وہاں بھی ان کی وہ کیسے کریں گے, وہ تو لاچار اتنے ہیں. قرآن نے دوسرے مقام پر فرمایا یہ بت جن کے سامنے نظر و نیاز کے دانے ڈالتے ہیں, وہ سفید سفید دانے ہوتے ہیں مکھانے, وہ جن کے سامنے نظر و نیاز کے دانے اور مٹھائیاں ڈالتے ہیں, اگر مکھی وہاں سے ایک منہ میں چھوٹا سا ذرہ لے کر اڑ جائے, مکھی کتنا ہے, شاید ہم تو آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں, مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑے گا کتنا اس نے ذرہ اٹھایا. وہ اتنا ذرہ لے کر اڑ جائے, ان میں اتنی بھی طاقت نہیں اس معمولی سے ذرے کو اس مکھی سے چھڑا سکیں, وہ تمہارے کاموں کو کیا کریں, وہ تمہاری مراد کو کیا پورا کریں, ان میں اتنی بھی طاقت نہیں. اللہ اکبر. تو قرآن نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے, الا کباسط کفیہ, مگر ایسے ہے جیسے اپنی ہتھیلیوں کو پھیلانے والا, الی الماء, پانی کی طرف, لیبلغا, تاکہ وہ پانی پہنچ جائے, فاہ, اس کے منہ کو, فا یہ فم کو کہتے, اس کا معنی منہ ہوتا, وما ہوا ببالغ, حالانکہ وہ پانی کبھی بھی پہنچنے والا نہیں. تو جس طرح پانی کے سامنے پکار اور التجا کرنے والا نامراد ہوگا, اسی طرح اللہ کے غیر کو پکارنے والا بھی اسی طرح کیا ہوگا, نامراد ہوگا, یعنی اس کی مراد پوری نہیں کی جائے گی. وما دعاء الكافرين الا في ضلال, اور نہیں ہے کافروں کی پکار مگر گمراہی میں, وہ ضائع ہو گئی, ختم ہو گئی, ان کی دعا کو ان کی پکار کو نہیں قبول کیا جائے گا. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں, طوعًا وَكَرْحًا, اور سجدہ دو طرح سے ہوگا, یا تو خوشی خوشی سجدہ کرنے والے ہیں یا مجبوراً سجدہ کرنے والے, لیکن ساری مخلوقات اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہے. خوشی سے کرنے والے مسلمان اللہ کے سامنے خوشی سے سجدہ ریز ہوتے, اور مجبوراً کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کے احکام تکوینی ہیں, ان احکام تکوینی کی خلاف ورزی کی کسی بھی مخلوق میں مجال نہیں. اللہ نے سورج کو جو حکم فرمایا کہ تم اس طرح طلوع ہوتے رہو اور غروب ہوتے رہو, وہ اللہ کے حکم کے سامنے اسی طرح رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم نہ آ جائے. زمین کو جو حکم فرمایا وہ زمین پورا کر رہی, بادلوں کو, ہواؤں کو, پانی کو, بڑے بڑے مخلوقات کو, جس کو جو حکم دیا وہ پورا. فرشتوں کو حکم فرمایا, حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بہت ساری جماعتیں بنائیں, بعض جماعتیں فرشتوں کی ایسی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں, جس کی تعداد بھی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں, وہ جب سے اللہ نے پیدا کیے جب تک قیامت نہیں آئے گی اللہ کے سامنے قیام ہی کی حالت میں کھڑے رہیں. بعض فرشتے رکوع کی حالت میں, جب سے اللہ نے پیدا کیے جب تک یہ جہان رہے گا اللہ کا وہ رکوع کی حالت میں رہیں. بعض فرشتے سجدے کی حالت میں, بعض فرشتے تشہد کی حالت. اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جو نماز عطا فرمائی وہ تمام انسانوں اور تمام مخلوقات کی نماز کا مجموعہ عطا فرمائی. اللہ نے تمام فرشتوں کی نماز کا مجموعہ ان کو عطا فرمایا, ان کی نماز, کسی کی ہمیشہ قیام, کسی کی ہمیشہ سجدہ, کسی کی ہمیشہ رکوع. تو ساری مخلوقات اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے, چاہے وہ خوشی سے کرے چاہے وہ مجبوری سے کرے. تو احکام جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی دو قسمیں, احکام تشریعیہ, تشریعیہ کا معنی شریعت کے احکام, جیسے نماز پڑھو, حرام سے بچو, شراب سے بچو, یہ قرآن کے احکام, خنزیر سے بچے, بدکاری سے بچے, جھوٹ سے بچے, تہمت سے بچے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکام ہیں یہ تشریعی ہیں. اور تکوینی احکام, جیسے تکوینی احکام میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو اعضاء کو جو حکم فرمایا ہوئے, آنکھوں کو دیکھنے کا حکم فرمایا, دل کو دھڑکنے کا حکم فرمایا, یہ سارے احکام تکوینی کہلاتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اور تکوینی کارخانہ کائنات سے تعلق رکھنے والے احکام, تکوینی احکام میں جو اللہ نے حکم دیا کسی کی مجال نہیں اس کی خلاف ورزی کر, وہ ویسے ہی ہو کر رہتا. تشریعی احکام میں اللہ تعالیٰ نے صرف دو مخلوقات کو مکلف فرمایا, انسانوں کو اور جنات, ان کو اختیار دے دی. اب ان میں سے بعض جو سجدہ کرتے ہیں خوشی سے, جیسے ان مسلمان خوشی سے, اور سجدے سے انکار کرنے والے جو کافر ہیں جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ, جب ان سے کہا جاتا ہے جھک جاؤ وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے, لیکن مسلمان اللہ کے سامنے سجدہ کرتے. وَذِلَالُهُمْ, اور ان کے سائے بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی, صبح کے وقت بھی سایہ لمبا, شام کے وقت بھی سایہ لمبا, یہ خود بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز, ان کے سائے بھی گویا اللہ کے سامنے جھکے ہوئے. دوپہر کا وقت اس لیے ذکر نہیں کیا, اس میں سایہ نمایاں نہیں ہوتا. شام کو بھی لمبا سا, یہ دیکھنے میں جو لمبا سایہ نظر آ رہا ہے یہ زمین پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز. اللہ, ان کے سائے بھی اور یہ خود بھی اللہ کے سامنے کیا ہیں جی, یہ سجدہ ریز. ساری مخلوقات ایسی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ انسانوں کو یہ احکام عطا فرمایا. یہ آیت سجدہ ہے, چونکہ ہم نے آیت سجدہ پڑھی ہے اس لیے ہم سب پر ایک مرتبہ سجدہ کرنا, یہ جی ایک مرتبہ, بار بار بھی اگر ہم پڑھیں گے نا, ایک ہی مجلس میں اگر قرآن پاک کی تلاوت بار بار بھی ہو تو ایک ہی سجدہ ہوتا ہے, جب تک کہ دوسرے مقام سجدہ کو تلاوت نہ کیا جائے. اور سجدے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو جائے اور اللہ اکبر کہتا ہے وہ سجدے میں چلا جائے, اور تین مرتبہ کم از کم سبحان ربی العالی کہیں, پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائے, یہ مستحب طریقہ. لیکن بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لینے سے بھی سجدہ ادا ہو جاتا, اور یہ ایسا سجدہ ہے جو اللہ کو بڑا محبوب. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جب بندہ آیت سجدہ کے بعد سجدہ کر لیتا تو شیطان اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہوا پریشان چیختا ہوا بھاگتا, ہائے مجھے سجدے کا حکم فرمایا تھا, میں نے سجدہ نہیں کیا, اور ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا. اور ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا, اس نے فوراً سجدہ کیا اور اللہ کو راضی کر لیا. یہ سجدہ تو خاص سجدہ واجبات میں سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, یا اللہ اپنے ذکر, اپنے شکر اور اپنی بہترین عبادت پر ہماری مدد فرما. یا ارحم الراحمین, قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے, آنکھوں کا نور بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے غموں اور افکار کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے. یا ذل جلال والاکرام, ہم سے راضی ہو جائیے, اپنے رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان تمام کاموں سے, ان برے کاموں سے بچا لیجئے جو آپ کی ناراضگی کا سبب بننے والے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.